Autopromocja. Province Posen to wspólny projekt polskich muzyków rockowych, jazzowych i filharmonii folklorów z Bąszyniu. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Elektronika i samplowane tradycyjne instrumenty ludowe w autorskich aranżacjach. Transmisja koncertowej odsłony tego niezwykłego muzycznego spotkania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę w Trójce w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej nocną porą zapełnia się powoli nasz trójkowy peron. Przypomnę, że odprawiamy o tej porze osobliwy skład, który toczy się nieśpiesznie w dal, nie omijając każdej najmniejszej nawet stacji, a ruszamy ze stacji osobliwości muzyczne. Dokąd dzisiejsza podróż nas zaprowadzi, tego nie wiem, ale w każdym razie mamy w pociągu wagon pocztowy, można nawiązać z nim kontakt, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, no i można z nami postać na facebookowym peronie. To grupa osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Patrzę teraz na korespondencję, spływa dość obficie, a stały słuchacz zaczyna. Sława i szczęść, pisze w te słowa, w 63. rocznicę premiery filmu Człowiek na torze, biskup Nikifor spod Piekilsk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli po prostu marzną na naszym peronie. No i by nie musieli przytupywać nogą, Neurosis był ostatnio, bo odgrzebany i odkurzony, ale dla tych, którzy już powoli ziewają, myślę, że postawi ich do pionu. Tymczasem nie śpi razem z nami pan Janusz, nie śpi i głowi się, pisząc osobowy powinien toczyć się nieśpiesznie, bez ostrości. Ja się pytam, kto wymyślił metal? Rozkładam bezradnie ręce, bo podejrzewam, że wielu jest autorów, ale jeśli chodzi o kręcenie nosem na temat takiej muzyki, to przypomnę, że kołysanki tak naprawdę, zanim przybrały tę formę, którą znamy, przyjemne nucenie do małego dziecięcego łóżka, brzmiały mniej więcej tak jak Neurosis przed chwilą, dlatego że pierwotnie miały usypiać dziecko, a dziecko według naszych przodków, przodków, nie spało dlatego, że było dręczone przez partnerów, byłych partnerów matki, ich duchy. W związku z tym matka, drąc się w niebo włosy, odpędzała te duchy, co w sposób naturalny sprzyjało dziecięcemu spokojnemu snu. Mam nadzieję, że państwa dla odmiany obudziliśmy. No a idąc tym tropem, jak pan Janusz pisze, może nie metal, ale w starożytnym Egipcie udało nam się odcyfrować zapisy dotyczące upadku obyczaju muzycznego. Mianowicie, że nowa muzyka jest jazgotliwa i kompletnie nie do przyjęcia. Strasznie rytmiczna i strasznie głośna, a wiąże się to wszystko z nowym instrumentarium, lutniami długoszyjkowymi, które na tereny Egiptu, już nie pamiętam, czy w starym, czy w nowym państwie, dotarły z terenów Bliskiego Wschodu. Czyli takie starożytne gitary, czy ich przodkowie. I już wówczas nie było łatwo dla melomanów, no ale my łączymy oba żywioły. Kto wynalazł kantele? I to jest pytanie do państwa. Nocną porą może ktoś sobie przypomni. A u nas kantele, ale to nowoczesne gitara i śpiewy. Aino i Michkali. Now I am on this. Nowa muzyka na kantele Arno i Michkali. Duet? A ja pytałem, kto wymyślił kantele i mamy odpowiedź. Mianowicie, że Heros Vajno Myrnen, czyli stary człowiek, jeden z bohaterów Kalevali. I na w strofach tego posu są w zasadzie dwa momenty, kiedy wynajduje się kantele. Pierwszy to chyba wtedy, gdy Vajno Myrnen płynie po jeziorze i łowi olbrzymiego okonia. Ze szczęk tego stwora powstaje pierwsze kantele. Później nie wiadomo, co się z nim dzieje, a kolejne próby uwieńczone sukcesem to już drewniane kantele z drewna brzozy. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo dawno nie sięgałem po Kalevala. Przypomnę, że czytaliśmy jej spore fragmenty tutaj u nas. Aino i Michkal odpłynęli na falach eteru. Patrzę, że napisał do nas oczywiście pan Andrzej z Grodu Smoka Wawelskiego. Jak zwykle możemy się spodziewać garści przysłów. Na polu mgła, że można by kroić i całe minus jeden. Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. Gdy styczeń z zimnem nie chodzi marzec, kwiecień wychłodzi. W styczniu łów łatwy, na kuropatwy. O, gdy na Małgorzaty, czyli 18, mróz jeszcze długo nie pojedzie wóz. W dniu wszystkich fajnych z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny, pana półredaktora Andrzej z Krakowa. PS, to już wolimy te kantele. No właśnie, a z kolei pan Krzysztof, który też lubi bardziej subtelne brzmienie, sięgnął po Dostojewskiego i cytat: bez cierpienia nie rozumie się szczęścia. Będzie można nad szczęściem się jeszcze dzisiaj zastanowić, bo artrozis powróci. No ale teraz coś lżejszego autoramentu, coś co pogodzi jednych i drugich, czyli Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Tędy wiodą stary Wajtek z rudą brodą, śpiewa z werwą i pogodą Panama. O Panama! Cóż dziewczęta nie są ryby, nie kochają się na niby, gdybyś wziął je w swoje tryby, to za tobą wszędzie szłyby Panama. Granatowi chłopcy, żaden im nie obcy, buzi proszą

Cichuteńko. Grał Neurosis. No, a państwo piszą. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią Halinę, realizującą audycję osobliwych wszystkich, którzy używają mózgu. Nie używających mózgu nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Leningrad był super, a biała kicha z Nigerii niezła, ale no, zabiała. Natomiast kącik kryminalny bardzo przypadł mi do gustu. Pani Bogusława i Szela zrobiły na mnie duże wrażenie. Nie podobał mi się tylko kierunek zabójstw. Można odwrócić? Przyznam, że w układzie mąż-żona wolałbym, by to żona była ofiarą. No i Antoni z dudami. No, poezja. Tu szerzej dziś nie zawiodę się instrumentami, narodowościami i folkową formą audycji, a co do czytanek. Miotam się od książki do książki, ale ostatnio wziąłem się za biografię. Niby też są tam trupy, ale jako nieżywe, a nie ofiary. Po skończeniu Barei czytam o Jonaszu Kowcie, który tak naprawdę miał na imię Janusz. Czy dziś będzie Witek Vargas? Od razu odpowiadam, że nie będzie. Coś mi się kołacze po Łepetynie, że tak. Źle się kojarzę, panie Stefanie. Pozdrawiam z podróży po pięknym Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim. Stefan Mielec, Strzyżów, Dynów, Mielec. Takie rzeczy. No i dla pana Stefana w takim razie Porwana siostra. Zobaczymy. Co to będzie? Tam w Krakowie na ulicy. Tak się zaczyna, a śpiewa Leciwa, bo przyszła na świat w 1932 roku w Chorwacji, a żyje sobie spokojnie w Przejęsławie. Gdzieś jest ten Przejęsław. Pani Michalina Marozik, tam w Krakowie na ulicy. Tam w Krakowie na ulicy, tam w Krakowie na ulicy, hej, jedli, pili, żołnierznicy, hej, jedli, pili, żołnierznicy. Jedli, pili, napijali, jedli, pili, napijali, hej, grzecznie damy, podmawiali, hej, grzecznie damy, podmawiali, podmawiali, namówili. Podmawiali, namówili, hej do karety, ją sadzili, hej do karety, ją sadzili. Matka spała, nie wiedziała, matka spała, nie wiedziała, hej, ja sąsiada, znać dawała, hej, ja sąsiada, znać dawała. Wy se, matko, w domu spicie, wy se, matko, w domu spicie, hej, o córece, nic nie wicie, hej, o córece, nic nie wicie. Stała matka raniusieńko, stała matka raniusieńko, hej, ubrała się, pielusieńko, hej, ubrała się, pielusieńko. Po pokojach pochodziła, po pokojach pochodziła, hej, synów swoich pobudziła, hej, synów swoich pobudziła. Stańcie, stańcie, syny moje, stańcie, stańcie, syny moje, hej, gońcie, gońcie, siostrę swoje, hej, gońcie, gońcie, siostrę swoje. A jakże ją zdogonicie, a jakże ją zdogonicie, hej, ręce, nogi, obetnijcie, hej, ręce, nogi, obetnijcie. Gnali, gnali, nie zdognali, gnali, gnali, nie zdognali, hej, już Krakowie ją poznali, hej, już Krakowie ją poznali. Chodzi Kasia po ryneczku, chodzi Kasia po ryneczku, hej, no siedzicie w podołeczku, hej, no siedzicie w podołeczku. Ach, witaj nam, siostro nasza, ach, witaj nam, siostro nasza, hej, gdzieś podziała szwagra Jasia, hej, gdzieś podziała szwagra Jasia. Żebym się zdrady nie bała, żebym się zdrady nie bała, hej, o Jasiu bym powiedziała, hej, o Jasiu bym powiedziała. Ty się, siostro, zdrady nie bój, ty się, siostro, zdrady nie bój, hej, o Jasiunom, opowiadaj, hej, o Jasiunom, opowiadaj. Siedzi on tam za stolikiem, hej, piwko pije z pułkownikiem, hej, piwko pije z pułkownikiem. Ach, witaj nam, swagrze młody, ach, witaj nam, szwagrze młody, hej, napijesz się krwi jak wody, hej, napijesz się krwi jak wody. Nie w takich ja wojnach bywał, nie w takich ja wojnach bywał, hej, krwi jak wody, że mnie pijał, hej, krwi jak wody, że mnie pijał. Jeden go za rękę witał, jeden go za rękę witał, hej, a drugi go z tyłu chwytał, hej, a drugi go z tyłu chwytał, a trzeci go za łeb leczy, a trzeci go za łeb leczy, hej, a czwarty go szablą siecze, hej, a czwarty go szablą siecze. Pocieli go kole kolą, pocieli go kole kolą, hej, po coś durniu siostrę poją, hej, po coś durniu siostrę poją. Pocieli go kole pasa, pocieli go kole pasa, hej, widzisz, durniu, siostro nasza, hej, widzisz, durniu, siostro nasza. Pocieli go kole szyję, pocieli go kole szyję, hej, krzyczy Kasia, jaśnie żyje, hej, krzyczy Kasia, jaśnie żyje. Idź ty, Kasiu, do piwnicy, idź ty, Kasiu, do piwnicy, hej, przynieś chusty, bawełnicę, hej, przynieś chusty, bawełnicę. Połomotuj rany moje, połomotuj rany moje, hej, narobili bracia twoje, hej, narobili bracia twoje. A jak będziesz kołysała, a jak będziesz kołysała, hej, to mnie będziesz wspominała, hej, to mnie będziesz wspominała. Ach, lulajże mój Marcinku, ach, lulajże mój Marcinku, hej, zabili ci ojca w rynku, hej, zabili ci ojca w rynku. Nie tak w rynku jak w Krakowie, nie tak w rynku jak w Krakowie, hej, zabili go wujaszkowie, hej, zabili go wujaszkowie. Takie rzeczy, gdy nie było jeszcze telewizji i Super Ekspresu, czy innych gazet, no, które opowiadałyby o takich historiach, no, pozostawały ballady. Pani Michalina przechowała jedną w pamięci dla nas. Mamy zresztą garść takich tematów, w związku z tym proszę się nie zdziwić, gdy za tydzień zabrzmi coś, jak to mówi moja sąsiadka, w podobie. Tymczasem nowa płyta z Finlandii, ale nie fińska, a bałkańska. Tymczasem właśnie Finowie postanowili wybrać się na południe i troszkę porozrabiać. Na płycie węgierska suita, tutaj z komentarzem, że Węgrzy to tacy południowi Finowie, aczkolwiek język z tej samej grupy, ale nie rozumieją Finowie Węgrów ni w ząb. Ale również jest i rumuńska fantazja Solińskiego. Soliński to skrzypek żydowskiego pochodzenia, który chyba zginął w czasie Holokaustu, a tak przynajmniej mi się wydaje. W każdym razie jeszcze przed wojną nagrał ten temat, po który teraz sięgamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do tej muzyki jeszcze powrócimy, bo dość długo i gdybyśmy teraz zaczęli właśnie od niej, to podejrzewam, że wprowadzilibyśmy pewien nieporządek. W związku z tym delikatnie o niej zapominamy, bo skoro byli Finowie z południa, to jeszcze delikatnie Antti Palanen, czyli artysta, heros akordeonu, tyle że czasami bohaterowie są zmęczeni i to jest właśnie taka spokojniejsza, bardziej folkowa płyta. Sam Antti z akordeonem i z różą w zębach, co no, od razu pokazuje, jaki to będzie klimat.